NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Weekend dat we ingaan natuurlijk met die ene vraag. Was het een doelpunt of niet? Ja, de scheidsrechter die besloot van niet. 0-0 werd het gisteravond. We gaan er zo meteen nog lekker over doorpraten. Als u niet van voetbal houdt, dan bent u gewaarschuwd. Want het gaat er ook al over in het nieuws met Jeroen Tjepkema. Ja, de EK-wedstrijd Nederland-Frankrijk in Leipzig is dus geëindigd in een gelijkspel. En daarmee zijn beide landen nog niet verzekerd van een plaats in de achtste finales. Halverwege de tweede helft scoorde Simons voor Nederland, maar dat doelpunt werd even daarna afgekeurd. Dumfries stond buitenspel. Dinsdag om 6 uur speelt Oranje weer dan tegen Oostenrijk. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel openbaar gemaakt tegen de Malinees Iyad Agali. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tussen 2012 en 2013 in Mali. Gali zou zich schuldig hebben gemaakt aan moord, verkrachting, verminking en religieus gemotiveerd geweld. Het arrestatiebevel ligt er al sinds 2017, maar is nu pas openbaar gemaakt. Het is niet duidelijk waarom. Er staat in dat het hof vermoedt dat Gali de leider is geweest van een groep die mede de controle had over Timbuktu. In die tijd begon er een burgeroorlog in Mali na een staatsgreep. Bij een aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza zijn zeker 25 mensen omgekomen en 50 mensen gewond geraakt. Dat meldt het door Hamas bestuurde ministerie van Volksgezondheid. Twee Israëlische tanks zouden vanaf een heuveltop hebben geschoten op het kamp in de buurt van Rafah. Het tentenkamp ligt in de buurt van een gebied dat door het leger van Israël is aangewezen als veilige zone. Een curator onderzoekt de rol van beoogd PVV-minister Beljaerts bij het faillissement van een bedrijf. De mogelijke nieuwe minister van Economische Zaken was op dat moment een van de bestuurders. Het bedrijf leverde administratiediensten voor de horeca. Er zijn ook andere bedrijven door het faillissement in de problemen gekomen. Barcelona gaat het verhuren van appartementen aan toeristen verbieden. De burgemeester van de Spaanse stad zegt dat eind 2028 alle 10.000 vergunningen voor de korte verhuur ingetrokken moeten zijn. Dat is nodig omdat de huizen- en huurprijzen sterk zijn gestegen door de verhuur via bijvoorbeeld Airbnb. Voor inwoners van Barcelona is het daardoor steeds moeilijker om een woning te vinden. De AI-functies in apparaten van Apple kunnen dit jaar nog niet in Europa gebruikt worden. Dat heeft volgens Apple te maken met onzekerheden rond de EU-wet op digitale markten. Die moet de macht van grote techbedrijven inperken. Met de nieuwe AI-functies kunnen gebruikers zelf afbeeldingen laten maken en stukken tekst laten samenvatten. Die functies komen in het najaar wel beschikbaar in de VS. Apple wil met de EU om tafel gaan om een oplossing te vinden. Trouw en De Groene Amsterdammer zijn 2 keer in de prijzen gevallen bij de uitreikingen van De Loop, de prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek. Een van de prijzen ging naar een serie over hoe het grote geld steeds belangrijker wordt in de samenleving. Daarin werd onder meer gekeken naar de invloed van techbedrijven op het onderwijs. Het weer, het is overal droog en hier en daar nog wat mist. Later vandaag kan er in het zuiden een bui vallen. Verder blijft het droog en is er veel zon bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig en dan wordt het een graad of 23. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, 0-0. Nederland-Frankrijk. Een gelijkspel levert natuurlijk 1 punt op. En 1 punt, ja, daar was aanvoerder Virgil van Dijk niet ontevreden over tegen de normaal zo machtige Fransen. Maar hij baalt van de afgekeurde goal die Oranje naar de winst had kunnen helpen. Want die kwam net op het punt dat Oranje het lastig had tegen Frankrijk. Ja, maar je speelt tegen Frankrijk. En dat is niet heel gek dat je het in fases moeilijk zult hebben. Maar ja, ik denk de bereidheid en de vechtlust die we laten zien en het verdedigen uiteindelijk, dat is ook heel positief. En we hebben een punt en dan gaan we verder. Komt er een moment dat je van strijdplan verandert? Dat je echt weet, we mogen hier niet verliezen? Wat ook te maken heeft met Polen, Oostenrijk natuurlijk. Niet echt. Je wilt sowieso niet verliezen natuurlijk. En op het einde kan er wat meer ruimtes ontstaan. En wisselingen die natuurlijk toegebracht worden. En dan proberen gewoon compact te blijven en goed te verdedigen. En als ze de bal hebben, proberen hun pijn te doen op de counter. En een paar keer was het wel gelukt. Ik denk dat het misschien ietsje beter kon. Maar goed, we verliezen niet. En we hebben nog steeds alles in eigen handen, denk ik. Ja, het was het gesprek van de avond en misschien nog ook wel van de ochtend. Die afgekeurde goal, als u het niet gezien heeft. Xavi Simons die raakte de bal heel erg lekker van een afstand. Maar omdat Denzel Dumfries naast de keeper stond uit een eerdere spelsituatie, stond hij hinderlijk buitenspel en werd de goal afgekeurd. Want, zo dacht de arbitrage en de videoarbiter, de keeper van Frankrijk die kon niet duiken op de bal, omdat Dumfries daar dus in de weg stond. Nou, Jeroen Stekelenburg die heeft een simpele vraag voor bondscoach Ronald Koeman. Ik denk wel dat Denzel de keeper niet belemmert. De keeper reageert helemaal niet. En die reageert niet omdat Denzel daar staat. Hij is gewoon te laat. Hij ziet die bal te laat en die bal gaat erin. Dus op het moment dat een speler in buitenspelpositie staat, maar hij belemmert niet in dit geval de keeper, is het een doelpunt. Wat vind je, want ik hoorde net onze analisten, die vonden het hier en daar ook wel wat zuinigjes wisselen. Niet spelen voor de winst. Kun je daar iets mee? Vind je daar iets van? Nou, dat mogen zij vinden, maar dat is een goed recht. Maar ik zie dat zo. Ik vond op een gegeven moment dat dit het maximale was. En juist als je aanvallender gaat wisselen, dan denk ik dat we meer ruimtes weggeven en dat we kwetsbaarder worden. Daar vind ik dit elftal op dit moment niet aan toe. Dus eigenlijk was het een gevolg van wat je op het veld zag? Ja, je pakt een punt, je hebt 4 punten uit 2 wedstrijden. Je speelt tegen misschien wel de grote favoriet van dit toernooi. En het is duidelijk dat ik vond dat we voetballend vandaag niet ons niveau hebben gehad. Maar dan moet je wel meenemen tegen wie je speelt. Analyse van Ronald Koeman. Laten wij eens naar onze eigen analist gaan. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen heeft een mening over het doelpunt. Sommige meningen zijn wat meer aan het tellen dan de andere. Die van jou bijvoorbeeld, wat zeg jij erover? Was het een doelpunt of niet? Nou, ja, het is wel een hele lastige beslissing dit. Omdat dit echt interpretatie is. En dan kun je een rood-wit-blauwe of een blauw-wit-rode bril opdoen. En die schelen ook al zo weinig. Dus dan kom je... Ja, het feit dat die VAR er ook 4 minuten over deed. Dat is lang, dat geeft eigenlijk wel aan. Ja, dat is ontzettend lang voor een situatie die eigenlijk wel heel duidelijk was. En ook heel goed werd uitgelegd net door Koeman. Ja, het schot is er. Ja, is die keeper nou gehinderd? Is hij afgeleid? Ik denk als je zelfs 4 toparbiters bij elkaar zet, dat er 2 zullen zeggen, nou nee, terecht afgekeurd, hij hindert echt. En 2 zullen zeggen, nou nee, hij had helemaal geen reactie niet. Hij leek die reactie ook niet te hebben. Dus je kan er heel lang over praten. Het is echt interpretatie. De VAR helpt dan in die zin dat je de situatie nog wat beter in beeld kunt krijgen. Maar heel veel Fransen zullen zeggen, ja, tuurlijk. Nederlanders zullen zeggen, tuurlijk. Het was niet verdiend geweest, maar dat doet er niet toe. Maar ja, hij kan hem afkeuren en hij kan hem goedkeuren. Dit is echt een 50-50 geval die je heel weinig ziet wat mij betreft. Maar dit is er echt eentje. Ja, en die gaat de boeken in en bestudeerd worden. Nou ja, 0-0, daar blijven we mee achter. Als je de wedstrijd bekijkt, is dat een terechte uitslag? Nou, dan mag Nederland zichzelf nog wel enigszins gelukkig prijzen. Natuurlijk zit die afgekeurde goal erin. Die zal veel stof doen opwaaien. Maar Frankrijk heeft 3-4 uitgespeelde kansen gehad. Nederland eigenlijk 1-1 schot van buiten. De 16 van Gakpo. En eigenlijk na 1 minuut of 20 is Nederland op dat moment van Simons nauwelijks nog echt aan de overkant geweest. Ik vind Koeman wel reëel hoor. Ik vind dat het elftal maximaal speelt in de zin dat ze er alles met elkaar uithalen. Heel dicht bij elkaar spelen. Echt een team zijn. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we met name voorin ook wel echt wat kwaliteit tekort komen om echt op dit podium mee te doen voor een Europese titel of heel ver te komen. Ja, dat is een analyse die ik vaker hoor. Achterin deugt het, voorin is er nog werk aan de winkel. Is dat iets wat Koeman gaande een toernooi kan bereiken? Dat het de aanval gewoon beter gaat? Nou ja, natuurlijk probeer je wedstrijd in, wedstrijd uit. Maar je bent natuurlijk ook gewoon afhankelijk van de kwaliteit van de aanvallers die je hebt. En nou, bijvoorbeeld als je naar Depay kijkt, die een heel seizoen eigenlijk niet van de bank af is geweest bij Atletico en bij ons een beschermde status heeft. Dat geeft misschien wel iets aan over de kwaliteit van onze aanvallers. En in ieder geval de keuzes die daarin gemaakt worden. Zoveel heel veel meer keuzes heeft hij niet. Hij zou wat dynamischer kunnen voetballen met Malen bijvoorbeeld erbij. Iets meer snelheid kunnen nemen. Maar goed, hij kiest voor Depay. Dat is zijn keus. Maar ja, die pakt tot nu toe heel matig uit. Want die speelt wel echt werkelijk twee hele slechte wedstrijden tot nu toe. En met Frimpong gisteren zet je toch ook een heel klein beetje een verdedigende aanvaller neer. Waarin hij eigenlijk weinig andere keus heeft wat mij betreft. Dus ik denk dat Nederland gisteren ook niet veel anders kon. Ja, en dat kan met trainen en oefenen kun je dingen beter maken. Maar kwaliteit is, ja, is ook gewoon een gegeven. En het gegeven is dat wij op dit moment niet over de allerbeste aanvallers van Europa beschikken. Ja. Nou, dat ene puntje dat hebben we bijgeschreven. Twee hadden het kunnen zijn, het is er eentje geworden. Wat betekent dat voor de laatste wedstrijd van Nederland? Nou ja, het is dit toernooi dat de beste nummers 3 ook doorgaan. En dan moet je wel heel theoretisch gaan rekenen met 4 punten als je dat niet zou halen. Dus in die zin is Nederland een grote stap verder gekomen. Want 4 maakt net wat zekerder dan 3. Maar ja, je wil natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen in die pool. Die Fransen zullen toch wat dat betreft tevredener zijn met het resultaat. Omdat die de Polen nog krijgen die een hele matige indruk maken. En ook al bijna een beetje uitgespeeld zijn dit toernooi. En Nederland krijgt Oostenrijk. En dat is echt een hele andere opponent dan Frankrijk. Dat is een beetje, mensen denken, ach, Oostenrijk. Maar Oostenrijk laat goed voetbal zien tot nu toe. Heeft een aantal sterke wedstrijden. Heel erg fit. Jaagt de tegenstander bij sommige fases heel erg op. Kortom, dat wordt nog een hele interessante wedstrijd. Nederland gaat in ieder geval door. Daar lijkt het nu wel op. Maar of dat als nummer 1, 2 of 3 is, nou ja, goed, dat moet dan allemaal blijken aanstaande dinsdag. Maar het is geen gemakkelijke wedstrijd. En Nederland-Oostenrijk wordt weer een hele evenwichtige wedstrijd. Die wel eens weer op een beetje op dezelfde wijze zou kunnen verlopen. En de vraag is dan, ja, die Oostenrijkers ook, of die met die 3 punten, die zullen met 4 ook weer tevreden zijn. Dus die zullen misschien ook weer wat minder risico. Ja. Dus misschien krijgen we ook wel een heel veilig gelijkspelwedstrijdje te zien. Toch nog even, hoor. Ja. Want Frankrijk die heeft natuurlijk Mbappé nog achter de hand, als zijn neus weer in orde is, et cetera, et cetera. Ja. Wij hebben dan Depay. Maar hoor ik jou nou eigenlijk zeggen dat hij misschien eens een keer niet opgesteld moet worden? Wat mij betreft zou de beschermde status van Memphis Depay zeer ter discussie staan. Ja, en zou je zeker ook op een andere manier het voorin kunnen vullen. Omdat ik vind dat hij gewoon niet alleen nu, maar al een lange tijd gewoon te weinig levert voor de kwaliteiten die hij in het verleden wel heeft laten zien. Maar in het heden een stuk minder, helaas. Ja, misschien dat Ronald Koeman vanuit Duitsland geluisterd heeft. Tom van het Hek, dank je wel. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 13 minuten over 7. In Met het oog op morgen sprak politiek verslaggever Wilma Borgman met de leider van de VVD, Dylan Jessugus, en het ging over haar politieke carrière. Jessugus speelde een grote rol in het vorige kabinet, Rutte 4, maar ook in het huidige kabinet als leider van een van de coalitiepartijen. Een zware taak stond haar te wachten met de formatie van dat nieuwe kabinet. Aan zo'n onderhandelingstafel komen al die niveaus langs. Van oprechte boosheid tot oprechte van jongens, ik heb dit nodig, doe me dit niet aan. Tot en met, nou ja, we gaan kijken wie als eerste knippert. Dus het is ook heel vermoeiend. Want je moet continu aanstaan om al die dingen te kunnen schakelen. En ik denk dat we uiteindelijk met elkaar ook wel een echt goed resultaat hebben geleverd. Kijk, het echte werk begint nu pas. Maar nou, het is wel heel zwaar geweest. Ja, ze vertelde dat ze toch ook wel veel gelachen hebben met z'n allen. Gelachen werd er gisteren ook waarschijnlijk in de Trevenzaal. Het was de laatste dag van Mark Rutte in Den Haag. Jessugus neemt zijn rol over binnen de VVD. Het afscheid van haar voorganger valt haar zwaar. Ik vond het best emotioneel eigenlijk. Het is toch een soort van einde van het tijdperk. En niet omdat dit kabinet straks stopt, maar omdat we afscheid nemen van Mark Rutte. Die gaat hopelijk, als alles goed gaat, naar de NAVO. Het begint nu wel heel erg reëel te worden. Dus daar kunnen we denk ik hopelijk wel van uitgaan. Maar ja, daar hebben we natuurlijk wel bij stilgestaan. Ja, dan besef je wel, het is echt het einde ook van het tijdperk voor Nederland. Nou, ja, daar sta ik wel bij stil. Ik ga hem heel erg missen. De Europese Unie gaat de importtarieven op Chinese elektrische auto's verhogen. Auto's zijn vermoedelijk met staatssteun gemaakt. De Chinezen dreigen op hun beurt met importtarieven op varkensproducten uit Europa, omdat dit vlees in China gedumpt zou worden. In Nieuwsuur vertelde Laurens Hoedemaker van de Centrale Organisatie voor de Vleessector dat er van dumping geen sprake is. Er is absoluut geen sprake van dumping van Europese varkensproducten op de Chinese markt. Sterker nog, voor Nederland is China een hele interessante markt waar we voor de hoogste prijzen stukken kunnen verkopen, onderdelen van het varken kunnen verkopen die wij hier in Nederland niet lekker vinden. Dus varkensoren, snuiten, staarten, pootjes en magen. Ja, nou ja, goed. Oké, en als die export stokt, ja, ik zit nog steeds met pootjes en de magen, maar goed, en de staartjes. Als die export stokt door de hoge importtarieven, dan is dat volgens slachthuisdirecteur Robert van het Hof een flink probleem. Als wij de producten niet meer naar China kunnen verkopen, dan zullen we dat naar andere markten moeten gaan afzetten. Ja, waar we normaaliter een lagere opbrengst hebben. En dan zal die prijs halveren. En dat betekent ook dat we gewoon de Nederlandse boer minder kunnen betalen voor het varken. Dat we zelf minder rendement kunnen maken. Maar mogelijk ook dat de producten die we hier zelf eten, dat die duurder worden. Ja, of wij moeten die varkensstaartjes ook gaan eten. In Met het oog op morgen ging het over het discotheek Roxy in Amsterdam. 25 jaar geleden ging de club in vlammen op. Een geluidstape van die ongelukkige avond is te horen in een nieuwe NTR-podcast. De maker van die podcast, Justin Verkijk, die heeft het verhaal achter de tape ontrafeld samen met Joost van Belle, die tape 25 jaar lang bewaard heeft. En hij durfde er niet naar te luisteren, uit angst voor trauma. Iets dat ik ook wel begrijp. Het was die plek is zo belangrijk voor hem geweest in zijn leven. Hij heeft er een groot deel van zijn vriendengroep aan te danken. Zijn carrière heeft hij eraan te danken. En dat dan op zo'n bizarre dag in vlammen op zien gaan. En dat bandje hebben, ja, super intiem wat er allemaal gezegd wordt. Het was een afscheidsdienst. Ja, ik begrijp aan de ene kant wel dat hij er niet naar heeft durven luisteren. Ja, Justin, de maker van de podcast, is zelf nooit in de Roxy geweest, maar hij beseft wel wat het belang van de club was voor de huidige dancecultuur. De Roxy, moet je eigenlijk zo zien, is de kraamkamer geweest van House in Nederland. Het was de eerste plek waar ze die muziek draaiden. Eerst tegen beter weten in, niemand wilde het horen, het publiek niet, de mensen die er werkten niet. Het was daar echt, er is daar een strijd gevoerd voor die muziek. En uiteindelijk, ja, is daar een soort van de House-revolutie ontketend. Is dat de plek waar de dancecultuur in Nederland is begonnen? En zo is het. Dat was gisteravond op Radio en TV. Ja, en Jeroen, de kranten die hebben natuurlijk ook de analyses over het doelpunt, of niet? Ja, de Telegraaf zag een dapper oranje dat overeind wist te blijven tegen de Fransen. Het bleef gisteravond 0-0, als u dat nog niet had meegekregen. Ook Trouw zag een gedisciplineerd oranje dat kraakte, maar uiteindelijk niet boog. Het AD en de Volkskrant concluderen dat Memphis Depay een topland als Frankrijk niet bang kan maken met zijn spel en dat hij opnieuw niet in vorm was. NRC concludeert dat een zege voor Oranje onverdiend zou zijn geweest, omdat het Franse combinatiespel Nederland vaak te machtig was. Toch schrijven alle kranten ook dat Frankrijk behoudend speelde en volgens Trouw er niet in slaagde om het goed georganiseerde Oranje kapot te spelen. Excuses. Spinazie momenteel niet verkrijgbaar. Staat in veel supermarkten op de deur van de koeling. Door het extreem natte voorjaar is de spinazieoogst op veel plaatsen in Nederland mislukt. De Volkskrant schrijft erover. Tussen het zaaien en oogsten van spinazie zit meestal maar zo'n 8 weken. En daardoor heeft al die regen op korte termijn al gevolgen voor de aanvoer van spinazie. En dat leidt nu tot leveringsproblemen bij supermarkten. Ook van andere groenten dreigt een tekort, zo schrijft de krant, zoals suikermais, doperwten, aardappelen, uien en kool. Dat wordt in het najaar duidelijk als het oogsttijd is voor die gewassen. Nog op de valreep probeert demissionair minister voor armoedebeleid Carola Schouten een einde te maken aan het harde bijstandsbeleid van de kabinet Rutte. Dagblad Trouw opent ermee op de voorpagina. De harde participatiewet uit 2012 bracht mensen met een uitkering vaak in problemen. Schouten hoopt dat de Tweede Kamer zich snel buigt over deze 20 maatregelen. En als die worden goedgekeurd, kunnen bijstandsgerechtigden tot 15% van hun uitkering bijverdienen, zonder het risico gekort te worden of toeslagen te verliezen. En ook hoeven ze boodschappen, cadeaus of andere giften die ze ontvangen niet standaard bij hun gemeente te melden. En de Tunesiër die begin juni in Haarlem werd opgepakt vanwege een moordpoging op een Spaanse politicus is ook verdachte in een Nederlandse strafzaak. Volgens buitenlandse media bereidde hij een aanslag voor in Nederland, schrijft het Algemeen Dagblad. Het gaat om Mires A. uit Frankrijk, die op het moment van zijn aanhouding bezig zou zijn geweest met het voorbereiden van een nieuwe aanslag. Volgens de Franse krant Le Monde zou het gaan om een aanslag met een politiek karakter in Nederland. Mires A. staat nu terecht voor poging tot moord op een Spaanse politicus die in het gezicht werd geschoten, maar de aanslag overleefde. 8:10. De Japanse keizer gaat weer op pad. Na zijn bezoek aan Indonesië is nu het Verenigd Koninkrijk aan de beurt. Hiermee wil de keizer laten zien dat hij een serieuze rol speelt, want in Japan vragen mensen zich af of de monarchie nog wel bestaat over 100 jaar. Japan-correspondent Anoma van der Veren. Die discussie, die vraag of de monarchie over 100 jaar nog wel bestaat, waarom is die er? Een tekort aan opvolgers, heel simpel samengevat. Het lage geboortecijfer in Japan, ja, die raakt ook de keizer blijkbaar. Dus nu is het de vraag, wie wordt de volgende opvolger? Heeft hij geen kinderen? Dat moet op dit moment een man zijn. Hij heeft één kind, de 22-jarige prinses Aiko. Dat is zijn eigen dochter, maar die mag het dus niet worden, want het moet dus een man zijn. Zo heeft de Japanse politiek besloten. En er is in principe maar één man die dat praktisch gezien kan worden, en dat is de 17-jarige prins Hisahito. Maar tegelijkertijd is dat er maar één. En raken vrouwen in de keizerlijke familie hun status kwijt als ze trouwen met een normale burger. Als je dat praktisch bekijkt, zie je dat vrouwelijke familieleden dus niet de troon mogen bestijgen en geen opvolger mogen baren. En zo hou je op de lange termijn dus niemand meer over. Wat wel ironisch is trouwens, want in de politiek zijn ze misschien wel heel conservatief, maar een groot deel van de Japanse bevolking is juist wel voor een vrouwelijke opvolger. Maar ja, die discussie die leidt zich op dit moment op. Ja, maar in die discussie maakt het dan uit als hij nu opeens staatsbezoeken gaat afleggen? Ja, het is natuurlijk belangrijk voor de keizer om te laten zien dat ze toch wel een connectie hebben met de bevolking, dat ze toch een rol spelen voor het land, om ook eigenlijk politiek dingen gedaan te krijgen. Want het is uiteindelijk de politiek die besluit of er een vrouwelijke opvolger ook mag komen. Dus het is aan de keizer om ook te laten zien aan die politiek van, nou, het is wel nodig dat jullie de regels veranderen, zodat wij als familie nog wel kunnen blijven bestaan. Mm-hmm. Vandaar ook dat de keizer op dit moment met een hele hoop dingen bezig is, waaronder dus dit staatsbezoek, maar ook bijvoorbeeld zelfs een Instagram-account openen en dat soort dingetjes. Je ziet dat er heel veel verandert. Ja. En dat doet hij dan dus, dat reizen. Dat heeft hij weinig gedaan in het verleden. Dus is dit opmerkelijk? Wordt er over gesproken in Japan? Ja, het is pas zijn tweede officiële staatsbezoek sinds 2019. Het heeft natuurlijk wel een aantal redenen. Een daarvan hebben we allemaal wel last van gehad. Dat is de uitbraak van de coronapandemie. Maar het is ook bijzonder omdat het gaat niet zo goed met de huidige keizerin. We hebben het net gehad over die hele discussie over mannelijke opvolgers. Mm-hmm. Dat heeft enorm veel impact op haar gehad, persoonlijk. Het is namelijk niet gelukt om een zoon te krijgen. Ze heeft alleen een dochter gekregen. Dus ja, eigenlijk heeft zij dan officieel haar rol als keizerin niet vervuld. Ja, en die druk die heeft daar een depressie en een kwakkelende gezondheid opgeleverd. Dus het is ook nog eens de vraag, is ze gezond genoeg om samen met de keizer naar Engeland af te reizen? Het keizerlijke huis zegt van wel, maar het gebeurt wel vaker dat zij dus op het laatste minuut toch afzegt. Dus het is wel bijzonder dat ze alle twee op bezoek gaan daar. 3 dagen lang, wat gaat er gebeuren? Wat staat er op het programma? Het is een hele volle agenda. Ze komen vandaag aan. Eerst hebben ze een paar dagen privé aangelegenheden. Want de familie en de keizer en de keizerin hebben natuurlijk heel veel vrienden ook in Engeland. Het aankomende dinsdag worden ze officieel ontvangen als eregast bij koning Charles. Het eerste staatsbezoek bij koning Charles sinds hij heeft aangekondigd dat hij kanker heeft. Maar dan worden ze dus ontvangen op Buckingham Palace. Dan gaat natuurlijk een waarschijnlijk prachtige rit met de koets door Londen heen aan vooraf. En dan nog een inspectie van de wacht. Normaal zou de keizer ook het parlement toespreken. Maar die is ontbonden, zoals je misschien wel weet, vanwege de verkiezingen. Dus dat gaat helaas niet door. En dan nog heel veel bezoeken aan musea en het koninklijke orkest. Dus het gaat een drukke 3 dagen worden. Nou maar, dankjewel. Ja, en het is de langste nacht geweest. En dan hoort het zwoel te zijn en dat je buiten zit. Dat was het nog niet, maar het komt eraan. Shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Klinkt ook een beetje zompig, zoals het hoort bij Summer in the City. Love and Spoonful. Ster. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij, 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. NPO Radio 1. Het is bijna 7:30, de hoofdpunten van het nieuws, Jeroen. Bij een aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza zijn zeker 22 mensen omgekomen, meldt het Internationale Rode Kruis. De hulporganisatie zegt dat er ook geschoten werd vlakbij een kantoor van het Rode Kruis dat bij het tentenkamp ligt. Volgens Hamas gaat het om een aanval van Israël. Een arrestatiebevel tegen de Malinees Iyad Aghali is openbaar gemaakt door het Internationaal Strafhof. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Mali in 2012 en 2013. In 2028 moet het verboden zijn om in Barcelona appartementen te verhuren aan toeristen. De stad komt met het plan omdat de huizenprijzen en huren enorm zijn gestegen door verhuur via onder meer Airbnb. Bondscoach Ronald Koeman is erg tevreden met het 0-0 gelijkspel op het EK tegen Frankrijk. Koeman is op zich blij met het binnengehaalde punt, maar baalt er wel van dat een doelpunt van Simons werd afgekeurd vanwege buitenspel. Floris Lafeber bij Weerplaza. Goedemorgen, de zon schijnt en volgens mij blijft hij dat ook doen. Ja, zeker weten. Er trekken af en toe wel wat velden met bewolking over Nederland en vooral het zuiden van het land is daar gevoelig voor. En uit dikkere bewolking kan ook in provincie Noord-Brabant en Limburg een enkele bui vallen. Oeh. Maar in het midden en noorden van het land blijft het gewoon droog met flink wat ruimte voor de zon. Temperaturen aan de magere kant nog voor de tijd van het jaar met ongeveer een graad of 20. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting, windkracht 3 of windkracht 4. Ja. En is dat dan echt zo? Of krijg je dan toch nog weer op willekeurige plaatsen zo'n zeikbui op je hoofd? Want dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk gezien. Ja, dat was gisteren inderdaad het geval. Toen was gisterochtend was in ieder geval de verwachting dat de meeste buien voor het midden en oosten van het land waren. Maar uiteindelijk trokken die toch nog verder westwaarts. Maar vandaag kan ik iedereen geruststellen dat de meeste buien waarschijnlijk gewoon voor het zuiden zijn. Ja. Maar heel veel neerslag verwacht ik niet hoor vandaag. Want de zon zal echt wel geregeld gaan schijnen. Vooral in het midden en noorden van het land is dat het geval. En is het zuiden dan morgen ook buienvrij? Jazeker, want de komende dagen is het droog met flink wat ruimte voor de zon. En de zomer zit er echt aan te komen, want de temperatuur gaat ook nog eens behoorlijk omhoog. Volgende week kan het landinwaarts zelfs 27 of 28 graden worden. En ook Pal aan Zee is lekker warm met ongeveer een graad of 25. Ja, kunnen we weer gaan klagen over de hitte. Dankjewel. Graag gedaan. Ster. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Het Holland Festival presenteert de 24 uur durende voorstelling The Second Woman. Actrice Georgina Vrubaan speelt 100 keer dezelfde break-up scène met steeds andere tegenspelers. Beleef het 28 en 29 juni in Ita of volg de livestream in Tuschinski. Hou jij het net als Georgina 24 uur lang vol? Boek je starttijd op hollandfestival.nl. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Meer dan 9 miljoen mensen die op de vlucht zijn door een bloedige oorlog die ruim een jaar bezig is. De burgeroorlog in Soedan wordt de grootste humanitaire crisis ter wereld genoemd. Hulporganisaties proberen de burgerbevolking te ondersteunen daar waar het nog kan. Nou, Marcella de Kraai van Artsen zonder Grenzen die was landencoördinator in Soedan en is net terug. Goedemorgen, u heeft de afgelopen maanden vooral in Omdurman gewerkt bij verschillende ziekenhuizen. Had u enig idee wat u kon verwachten? Ja, het is altijd moeilijk om je precies voor te stellen hoe het gaat zijn. Ik had natuurlijk van ons team daar en van collega's wel gehoord hoe het er een beetje uitziet en dat er ook veel gevochten wordt. Maar als je daar dan zelf bent en je hoort iedere dag weer dat mortiervuur wordt afgeschoten vanaf de kant van Omdurman richting Khartoum, dan komt het toch wel wat anders binnen. Ja. Dus ja, ik had een beetje een idee, maar ik wist het niet helemaal precies. Want Omdurman en Khartoum, daar ligt alleen de rivier tussen. Correct, ja. En het ene is in handen van... Dus als je kijkt, heb je Omdurman, waar wij als Artsen zonder Grenzen werken. Daar, dat is dan onder controle van het Soedanese leger. En dan aan de andere kant van de rivier Nijl heb je Khartoum, de oude hoofdstad. En dat wordt voor het grootste deel op dat moment gecontroleerd door de RSF, dus de paramilitaire groep. Ja. En die beschietingen over en weer, merkt u dat in de ziekenhuizen waar u werkte? Ja, wat het een beetje het bizarre is je hoort heel goed als er vanaf de Omdurmankant richting Khartoum wordt geschoten. Dat is heel luidruchtig. Maar als er dan zo nu en dan wordt teruggeschoten een aantal keren per week, dan hoor je dat eigenlijk niet. Maar we zien het direct in het ziekenhuis. Tenminste, een half uur later komen dan de gewonde mensen de spoedeisende hulp binnen. Ik heb dat zelf ook gezien hoe dat gaat. En dat team dat gaat dan meteen in actie om de mensen zo goed mogelijk te helpen. En sommige mensen zijn wat lichter gewond, anderen echt ook zwaar gewond. We zien ook dat er mensen binnenkomen die al overleden zijn. Dus dat varieert heel erg. Maar wat duidelijk is, is dat het bijna allemaal burgerslachtoffers zijn. En even voor de leek, in een land waar zo zwaar gevochten wordt, zijn de vliegvelden nog open? Hoe komt u daar en hoe bent u daar weggegaan? Ik ben zelf ingevlogen naar Port Sudan, dat ligt aan de Rode Zee. En van daaruit zijn we per auto naar Omdurman gereden. Dat is ongeveer 2 dagen rijden. Niet ongevaarlijk? Nou ja, het hangt een beetje vanaf welk deel je bent. Het is vooral het laatste stuk waar het een beetje spannend wordt. Dus Sudan is natuurlijk een heel groot land en er wordt op allerlei verschillende plekken gevochten. Maar er zijn ook delen waar op dit moment niet gevochten wordt. Nee. Dus dat varieert een beetje hoe gevaarlijk elk stukje is. Ja. Maar u heeft dus meer gezien dan Omdurman en Khartoum. Als u bekijkt wat u gezien heeft van Sudan, hoe duidt u op dit moment de humanitaire situatie voor de mensen? Ja, mensen die in heel Sudan wonen, dus in Omdurman, maar ook elders, die worden op allerlei manieren geraakt door de oorlog. Niet alleen dus echt door het conflict en dat ze gewond raken, maar ook bijvoorbeeld dat er ontzettend veel mensen ontheemd zijn. Dus die zijn op de vlucht geslagen binnen het land voor het geweld. Op dit moment zijn er meer dan 9 miljoen Soedanezen ontheemd. Dat is op dit moment de grootste ontheemde crisis in de wereld. Dus behalve dan het geweld slaan mensen op de vlucht. En dat betekent ook dat ze vaak niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dat ze hun hele leven ligt overhoop. Qua overheidsdiensten is ook heel veel niet functioneel. Dus de scholen zijn gesloten, ziekenhuizen functioneren amper. En daarnaast zie je dat mensen gewoon moeite hebben in de hele basale dingen van de dag. Dus om toegang te krijgen tot voldoende schoon water, om toegang te krijgen tot voldoende voedsel. Ja. Dus het beïnvloedt heel erg het leven van de gewone Soedanezen. We hebben het over de eerste levensbehoefte, om het nog maar niet te hebben over onderwijs en dat soort dingen. U bent nu terug in Nederland. Gaat u dan weer terug naar Sudan ooit nog weer? Of is dat gewoon afgesloten nu? Nou ja, dat kan heel goed hoor. Ik werk voor het emergency team, zoals dat heet, van Arts zonder Grenzen. Dus het kan best dat ik later in het jaar weer terug ga. Wat wel zo is, is dat wij als Arts zonder Grenzen blijven natuurlijk actief in Sudan. Want het is gewoon een heel actieve oorlog. En de humanitaire crisis is groot, de noden zijn groot. De gewone mensen die hebben elke dag te maken met het geweld en met de effecten van de oorlog. Ja. Dus wij moeten daar voorlopig nog wel proberen zo goed als het kwaad als het kan levens te redden en pleisters te plakken. Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen, net terug uit Sudan. Voedselbanken helpen ruim 180.000 mensen aan boodschappen. En als je denkt dat is best veel, het zouden er nog veel meer kunnen zijn. Want er zijn in Nederland zo'n 200.000 tot 250.000 mensen die aanspraak zouden kunnen maken op hulp van een voedselbank, maar die dat dus niet allemaal doen. De voedselbanken die ontwikkelen daarom nu een data-dashboard. Dat is een systeem om allerlei gegevens te analyseren om zo meer mensen te kunnen bereiken. En dat data-dashboard dat maken ze in samenwerking met Kickstart AI. Dat is een organisatie die kunstmatige intelligentieoplossingen bedenkt voor allerlei bedrijven en organisaties. Waaronder dus nu ook de voedselbank. We hebben veel groenten, we hebben veel fruit, we hebben wat vlees, we hebben wat non-food. Dus een mooi pakketje voor alle klanten. Eieren, brood, echt mooi. Hoeveel klanten bedienen jullie hier? We hebben er 87. Zouden er veel meer kunnen zijn? Ja, dat is mijn idee ook. Maar ja, sommige mensen vinden het ook lastig om zich aan te melden. Dat is een beetje een bekend probleem. Letty Broeren, u bent bestuurslid van Voedselbanken Nederland en u houdt zich in het bijzonder bezig met dat vraagstuk, hè, van hoe kunnen we nou meer mensen bereiken die in aanmerking zouden kunnen komen voor hulp van de voedselbanken, maar daar geen beroep op doen. En een van de manieren waarop jullie dit probleem willen tackelen, tegemoet treden, is het letterlijk in kaart brengen van waar zitten de mensen die we zouden kunnen helpen en wat weten we van ze en hoe kunnen we daar dan vervolgens met die informatie, hoe kunnen we daarop inspelen? Dat is correct. Wat we nu aan het doen zijn, door de samenwerking met Kickstart, is om dat in kaart brengen actueel te houden. Want gaat het dan alleen om aantallen? Mensen die onder het sociaal minimum zitten en dus aanspraak zouden kunnen maken op hulp van de voedselbank? Of gaat het ook om tussen aanhalingstekens, eigenschappen van die groep? Wat je kunt zien in de wijken, en dat zijn ook beschikbare data. Nou ja, wat is de samenstelling van inwoners? Zijn het merendeels ouderen? Zijn het jongeren? Zijn het gezinnen met kinderen? En daar kun je je initiatieven op afstemmen. Initiatieven zoals? Nou, bijvoorbeeld als je veel gezinnen hebt, dan kijk je, we gaan bijvoorbeeld een scholenproject opstarten. Je gaat naar de seniorenvereniging, houdt daar een presentatie. Als er veel ouderen in een wijk als zijn? Veel ouderen. Als er sportverenigingen zijn, laat je jezelf daar uitnodigen of je vraagt of je een presentatie mag houden. Open dagen op de voedselbank organiseren. Achter een laptop met Sander Stomf van de stichting Kickstart AI. Wat voor beslissingen kunnen bestuurders van voedselbanken die bepalen waar zij gaan zitten met hun dienstverlening, wat voor beslissingen kunnen zij nu beter maken met dit data-analysesysteem die ze eerder niet goed konden maken? De eerste is prioriseren. Waar moet ik beginnen? Wat is belangrijk? Welke wijk moet ik me extra voor inzetten? En welke wijken doen we het al relatief goed? Twee is, waar zitten andere organisaties waar we misschien mee kunnen samenwerken als we daar zelf nog niet zitten? Bijvoorbeeld een geloofsgemeenschap of het Rode Kruis of andere organisaties. Dit is echt nog data-analyse. Goed kijken naar de verschillende data die beschikbaar is. En op basis daarvan betere strategische beslissingen nemen. Maar jullie willen op den duur verder kijken naar systemen die zichzelf kunnen leren van hoe gaat armoede zich ontwikkelen. En dus waar moeten we ons op gaan richten? Ja, precies. Dus het is altijd heel belangrijk om eerst te weten waar sta ik nu. En daar kan je al heel veel informatie uithalen. En daar heb je helemaal geen kunstmatige intelligentie voor nodig. Maar als je die data eenmaal hebt en je weet waar je nu staat, dan kan je vaak relatief simpel met bijvoorbeeld machine learning of andere technieken kijken van hoe gaat het zich ontwikkelen. En dan kan je anticiperen van als je ziet van hey, er is een gebied waar we nu relatief veel mensen helpen, maar dat gaat heel erg veranderen, want om wat voor reden dan ook gaat het aantal hulpbehoevenden daar ontzettend stijgen, dan kan je daar al van tevoren op inspelen. Op dit moment weten we eigenlijk helemaal niet of dat gaat gebeuren. Het zijn eigenlijk een soort van, ja, bijna marketingtechnieken zou je kunnen zeggen. Wat grote commerciële bedrijven al heel lang sinds mensenheugenis zou je bijna kunnen zeggen doen. Leer je doelgroep kennen. Daar bent u nu een beetje mee aan het beginnen. Wat je zegt klopt exact. Maar goed, wij zijn natuurlijk niet een organisatie met een grote marketingafdeling. Maar we hebben nu wel het op die manier ontwikkeld. Letty Broeren was dat van Voedselbanken Nederland. En de verslaggever die u hoorde was Bart Kamphuis. Het project met die datadashboard dat draait nu bij 9 lokale voedselbanken, maar het wordt de komende tijd verder verspreid onder alle 177 voedselbanken. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, het leek een kleine aanpassing. Bij flessen frisdrank en bijvoorbeeld pakken melk zit de dop vaak al vast aan de verpakking. Vanaf 1 juli is dat verplicht volgens de nieuwe EU-wetgeving. En veel losse doppen die komen nu namelijk terecht in het milieu. En Brussel hoopt dat er met die nieuwe regel minder zwerfafval gaat komen. Al denkt niet iedereen daar zo positief over. U hoort verslaggever Jeroen Schutijzer bij zuivelhandel Globe Milk in Boxmeer. En die melkpakken die worden maar gevuld. En dat gaat hier de hele dag en nacht door. Biologische melk in dit geval. En bij deze doppenmachine komt de uiteindelijke dop daar bovenop. Ja, u bent hier in de productielocatie van Globe Milk, waar we ijskoffies, witte chocolademelk, halfvolle melk, volle melk maken. Onder de merken van Globe Milk of de eigen merken van de retailers bijvoorbeeld in Nederland. Ja, en al die soorten melk die komen in een verpakking met zo'n nieuwe dop? Ja, dat gaan we allemaal doen. Sterker nog, dat doen we al. Peter Heida van Tetra Pak. Ja, u heeft die dop bedacht, hè? We zijn al 5 jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van deze doppen. En we zijn op tijd klaar voordat we dit moeten doen volgens de Europese regelgeving. U heeft uitgebreid consumentenonderzoek gedaan. En wat belangrijk is voor de consument is dat hij gemakkelijk opengaat, dat hij gemakkelijk sluit En ook dat hij heel gemakkelijk uitschenkt. Dus je kunt de dop eerst openen en daarna kun je hem een halve slag draaien, zodat hij niet in de schenkflow zit bij het uitschenken van het product. Ja, dat is hartstikke irritant, hè? Nou, zie ik op benzinestations en bij het treinstation mensen altijd uit zo'n klein pakje lurken. Ja, dat gaat niet, hè, met zo'n vaste dop. Dat wordt knoeien. Inderdaad, met het sluiten van de verpakking en het openen van de verpakking blijft daar ook het capje vastzitten. En daar moet de consument aan wennen. En zich ergeren, want dat is natuurlijk helemaal niks. Ja, de consument heeft natuurlijk de mogelijkheid om deze nieuwe verpakkingen te proberen. En zal na een tijdje daar wel aan wennen. Maar ik begrijp dat het ook wel even lastig kan zijn. De afgelopen weken heb ik heel wat doppen van flessen getrokken die vast zaten. Het is de bedoeling dat de dop bij de verpakking blijft en ook samen gerecycled wordt. En dat is uiteindelijk in het belang van het milieu. 50 kilometer verderop ben ik in Spijk bij een recyclingbedrijf, Dennis van Kronenburg. Nou, alles wat wij opdrinken, die flessen die eindigen hier, hè, zo'n beetje. De frisdrank vooral. Frisdrank eigenlijk, ja. Ja. En wij zetten dat om naar naar kleinere stukjes PET. En die bieden wij dan weer aan de kunststofverwerkende industrie, die er weer een nieuwe verpakking van gaat maken. Ziet u al meer doppen voorbij komen? De hoeveelheid die binnenkomt ten opzichte van een aantal maanden geleden, dan zien wij inderdaad de hoeveelheid van doppen al stijgen, ja. Maar u bent eigenlijk niet zo gek, hè, op die doppen, want het gaat u vooral om de flessen. Het gaat mij hoofdzakelijk om de flessen. En de doppen die zet ik om inderdaad naar een, zoals wij dat noemen, een bijproduct. Ja. Nou is er dus vanaf 1 juli die nieuwe maatregel. Gaat dat zoden aan de dijk zetten? Wij zien nu al een lichte stijging in dat we meer doppen voorbij zien komen. Dus dan zou je kunnen zeggen, als dat de vermindering is die je normaal gesproken bij zwerfvuil had gezien. Dus missie geslaagd, zou je zeggen? Misschien voor het gedeelte zwerfvuil wel. Als je praat over recyclen, kan je je nog steeds afvragen of dat de dop volledig terugkomt in een nieuw product. Want wat voor beren op de weg ziet u dan? Ik sorteer petflessen, drinkflessen. En de polyethyleen, de dop, is voor mij een bijproduct. Ja, hebben ze in Brussel niet zo over nagedacht? Misschien heeft Brussel niet goed genoeg gekeken naar de techniek. Wat zou er dan nog moeten gebeuren? Ik denk dat je moet toewerken naar dat dop en fles grotendeels uit dezelfde materialen gaan bestaan. Want dat is natuurlijk veel eenvoudiger als het allemaal hetzelfde materiaal is. Dat klinkt eenvoudig, maar als het voor elkaar was, dan is dat de alombekende tegeltjeswijsheid. Dan hadden we het al lang voor elkaar gehad. Ja, het blijft work in progress. Dennis van Kronenburg was dat, van Wellman Recycling in Spijk. Reuma Nederland die is ook niet blij met die nieuwe doppen, want mensen hebben minder grip om de dop open te draaien. En volgens de organisatie worden innovaties als deze vaak alleen maar getest op mensen die niks mankeren. Ja, Jeroen, de buitenlandse analyses wil ik wel weten over het doelpunt of niet. Ja, in het buitenland zijn ze verdeeld erover, over dat cruciale moment. Want werd die treffer van Xavi Simons nou terecht afgekeurd of niet? Bij de analisten van de BBC is er weinig twijfel, Oranje is bestolen. Voormalig topspitsen Wayne Rooney en Alan Shearer vinden dat het doelpunt nooit afgekeurd had mogen worden. De Belgen staan aan de kant van de Fransen. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd het doelpunt terecht afgekeurd. Franse media hebben het er niet meer over, wel over het gemis van Mbappé. Les Bleus sterk maar machteloos zonder Mbappé, concludeert Le Monde. Vitesse dreigt de licentie kwijt te raken, maar dat betekent zeker nog niet het einde van de club. De club kan dan in beroep en dat geeft de club de tijd om in gesprek te gaan met mogelijke nieuwe eigenaren. Want die zijn er volgens Vitesse-trainer John van den Brom genoeg. Zo vertelde hij gisteravond in het EK-programma van de NOS. Ja, er komen er nu, ik heb toevallig nog vandaag contact gehad, er zijn er weer een aantal bijgekomen. Zeker nu het uur geslagen is, zeg maar. Dan zie je in de grootste nood, dan komen ook de beste oplossingen vaak naar voren. Dus ik denk dat Vitesse zich meer druk moet maken als er helemaal niemand was geweest dan in dit geval. Ja, wat er de komende dagen ook gebeurt, de spelers van Vitesse beginnen volgende week met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Roos Zwetsloot heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs. De 23-jarige skateboardster plaatste zich bij het Olympische kwalificatietoernooi als vierde voor de halve finales. En daarmee is ze volgens de Skateboard Federatie Nederland zeker van kwalificatie. Ook Kate Olden-Beuving maakt nog kans op een ticket. Zij moet vandaag de halve finales afwachten. Het is de tweede keer dat deze sport op het Olympisch programma staat. Dan weer even terug naar het EK. Albanese supporters lieten zich dit toernooi van hun slechtste kant zien met vervelende spreekkoren over Noord-Macedonië. En een van de Albanese spelers voelt zich daar verantwoordelijk voor en biedt nu excuses aan op Instagram. Aanvaller Merlin Daku zegt dat hij de fans met een megafoon heeft opgehitst. Net als bij elke voetballer zijn de emoties op een toernooi als dit heftiger dan anders, legt hij uit. Dit EK waren er al meer vervelende spreekkoren over en weer tussen supporters uit verschillende Balkanlanden. Dood, dood, dood de Serviër, riepen Kroatische en Albanese fans. De Servische bond is woedend en eist sancties van de UEFA. Servië werd eerder dit EK zelf ook al gestraft voor wangedrag op de tribunes, waar fans racistische luizen lieten horen. Ja, daar gaan we. De grote platte Brunswijker. Of de lange gele tros. Waarschijnlijk heeft u geen idee waar ik het over heb. Laat staan dat u het ooit gegeten heeft. Want dit zijn namelijk namen van groenterassen die onze voorouders verbouwden en die vergeten zijn. Dit zijn dus de echte vergeten groentes. Wetenschappers van de Genenbank van de Wageningen Universiteit roepen de hulp van het publiek in om zaden van die erfgoedrassen op te sturen, mocht u ze nog op een plank hebben liggen thuis. Niet alleen is het cultuurgeschiedenis, want wat vroeger op de bord lag is dus erfgoed, maar het kan ook helpen om groente- en fruitsoorten te ontwikkelen die beter tegen de klimaatverandering kunnen. Reportage van Matthijs van der Wiel. Wat bent u aan het doen? Ik ben paden aan het uitmeten. We hebben net onkruid weggehaald en ik ben nu de rij aan het uitmeten en dan gaan we het planten. We zijn in de ommuurde tuin, een hele mooie moestuin in Renkum. Het is een historische moestuin waar ongeveer 450 verschillende gewassen en rassen worden verbouwd. Hier wordt geoogst om op te eten, maar hier staan ook de erfgoedrassen die ze wel al hebben. De Helderse groene krombek. Dat verwijst dus naar de kromming van de peul. Dat zijn ertjes, al lang niet meer verbouwd. Nee, dat klopt. Nee. De emergo, een pronkboon. Venloze lagen, nog een dopert. Lana de Bruin van het Centrum Genetische Bronnen van de Universiteit Wageningen. U wilt alles hebben wat in Nederland ooit gegroeid heeft. Ja, we hebben een hele grote vriezer. En daar liggen onze zaadjes in gevacumeerde zakjes, liggen daar opgeslagen. En wat mist u nou nog? Nou, we weten van oude kwekerscatalogie en oude rassenlijsten dat er een hele hoop rassen waren die we vroeger verbouwden. En daarvan hebben we ook een hele hoop in de genenbank opgeslagen. Maar we hebben ook gezien dat een aantal niet meer te vinden zijn. Dus wij vroegen ons af, zijn die nog ergens door een oma in de moestuin worden verbouwd of ergens op een zolder? Oude zaadjes op zolder. Er zijn mensen die dat hebben. Ja, en die krijgen we ook wel eens binnen. En kun je daar dan nog iets mee? Kunnen die nog een keer ontkiemen als ze daar jarenlang gelegen hebben? Ja, het ligt dus heel erg aan de omstandigheden. Of het dan met zuurstof of zonder zuurstof, dus in de glazen potjes. En ook hoe lang ze daar dan liggen en ook aan het gewas. Maar goed, het is wel natuurlijk het proberen waard. U zoekt die hele oude erfgoedrassen. Zijn we niet juist op zoek naar nieuwe rassen die beter tegen droogte of juist tegen nattigheid kunnen om zich te adapteren aan het klimaat? Ja, dat klopt. Maar daarvoor hebben we ook kruisingsouders nodig met bepaalde eigenschappen. Die oude rassen? Ja, die kunnen bijvoorbeeld uit die oude rassen komen. Dus het is daarom van belang om ook die oude rassen dan te conserveren. Ook al zullen ze nu niet meer optimaal presteren. Misschien hebben ze eigenschappen waar u iets mee kunt. Ja. Er wordt hier in deze moestuin gezaaid, onkruid weggehaald. En zij heeft net kroppen sla geoogst. En hoe zit het met de slakken hier? We hebben heel veel slakken dit voorjaar. Ja. Het is echt een heel groot probleem. En dan was er een van die erfgoedrassen, heeft daar geen last van? Ja, de Sappemeerse spitskool. De Sappemeerse spitskool. Ja, die lusten ze niet. Ja, heel grappig. De andere kolen waren wel bijna volledig opgegeten volgens mij. Hè? Dus dat moeten we gaan planten in onze moestuin? Het is wel leuk om te kijken of dat een goede is om te gaan kruisen met andere kolen. Tegen slakken. Als het zo ook weer blijft. U heeft ook het meest gezochte oude rassen. Het lange holkruin. Een oud pastinaakras. Wordt ook wel de Utrechtse platkop genoemd. De selectie Wassenaar. Dat is een koolraap. De Kennemerland. Dat is een gebied, toch? Ja, in dat gebied is de meloen, die de Kennemerland heet, veredeld. De dikke Leidse winter. De meest winterharde prei van de vorige eeuw. En de Delftse groene kortpoot. Dat is een bloemkool. Wat voor een eigenschap heeft die? Die had de eigenschap om heel vroeg oogstbaar te zijn. Dus dat is bijvoorbeeld heel interessant om als je bijvoorbeeld een hele droge, warme zomer hebt, om dan een vroeg oogstbaar gewas te hebben. Maar heeft geen idee hoe het allemaal smaakt? Helaas niet, want deze rassen die hebben we dus niet meer. Ja. We weten dat ze er waren, maar misschien zijn ze wel heel vies. Wie weet, maar dus die eigenschappen zijn alsnog van belang dat ze worden behouden. Verslaggever Matthijs van de Wiel was dat in gesprek met Lana de Bruin van de Wageningen Universiteit. Ik heb behoorlijk wat groentes voorbij horen komen waar ik inderdaad nog nooit van gehoord had. In het Zuid-Afrikaanse Krugerpark is het aantal gestroopte neushoorns afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van opnieuw de Wageningen Universiteit. En dat klinkt als goed nieuws, maar dat is het volgens de onderzoekers helemaal niet. Want stropers die zijn namelijk actiever dan ooit met hun jacht op bedreigde neushoorns. Bram Buescher is hoogleraar ontwikkelingssociologie aan de Wageningen Universiteit. En hij houdt zich bezig met het tegengaan van stroperij rond het Krugerpark. Goedemorgen. Minder gestroopte neushoorns, maar het is niet zo dat er minder gejaagd wordt. Dat klinkt niet logisch. Hoe zit dat? Het komt eigenlijk heel simpel weg omdat er minder neushoorns te stropen zijn. Tja. Dus dat laten de onderzoekers zien. Ze doen er langer over om die neushoorn te vinden. In een gebied als Kruger, wat ontzettend groot is. Natuurlijk de helft of bij de 2/3 van Nederland. En dus zie je dat ze er gewoon langer over doen. En hoe minder neushoorns, hoe moeilijker het is om ze te stropen. Ja. Enorm park, een beroepsgroep die niet graag gevolgd wil worden. Hoe is dit onderzocht? Nou, dan hebben ze gekeken naar aan de ene kant de cijfers van het Kruger Nationale Park zelf. Dus de officiële cijfers van de rangers en de gearresteerde stropers. En aan de andere kant inschattingen over hoe lang ze erover doen om bij stropers te komen. Bij neushoorns te komen. Ja. Ja, bij neushoorns te komen. En dat is natuurlijk gebaseerd op allerlei aannames. Omdat dat heel moeilijk te meten is. Stropers laten zich niet heel graag interviewen. Ja, maar er blijkt eigenlijk uit dat vroeger stropers een klein stukje moesten rijden en nu echt veel langer voordat ze de eerste neushoorn tegenkomen. Absoluut, ja. Niet rijden, maar meestal op voet. Te voet, ja. Wij hebben hier natuurlijk al jarenlang aandacht voor. Ook voor de schadelijke gevolgen. Blijft die vraag naar neushoorns nog steeds zo groot dan? Absoluut. En je zou zelfs heel cynisch kunnen opmerken dat hoe minder neushoorns er zijn, hoe exclusiever en hoe interessanter ze voor sommige mensen natuurlijk worden. Dus het hoeft maar een hele kleine, welgestelde gedeelte van de bevolking in Azië te zijn of anders, ergens anders, die hier interesse in heeft. En de vraag is natuurlijk nog steeds groot. Ja. En oké, dat is dan de vraag. Die vraag die wordt voorzien door die stropers dus. Er zijn natuurlijk ook wel projecten geweest om stropen tegen te gaan. Heeft dat dan ook onvoldoende effect? Nou, het heeft zeker effect gehad. Er is een soort van, je zou het een wapenwedloop kunnen noemen tussen de stropers en rangers in verschillende parken, vooral in Zuid-Afrika, waar de meeste neushoorns natuurlijk leven ter wereld. Maar als de ene partij dus beter met technieken omgaat, dan gaat de andere, die reageert daar weer op. Dus het is eigenlijk een continue heen en weer van tussen de stropers en de rangers. Ja. Met af en toe succes aan de ene kant, maar ook aan de andere kant. Ja, dus die rangers die zouden meer middelen of meer moderne middelen moeten krijgen. Is dat de oplossing? Niet alleen. Dat lijkt zo heel vaak. Maar zoals ik al zei, aan de andere kant kunnen ze dat ook proberen tegen te gaan. Mm-hmm. En nogmaals, de Kruger is een heel groot park. Ja. Waar het heel lastig is om neushoorns te vinden. De wapenwedloop had ik het over met Bram Buescher. Hoogleraar ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Wageningen. En het ging over neushoorns. Hartelijk dank. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. 13 jaar werkte ze bij Greenpeace. Nu gaat Faiza Oulassen naar KPMG. Wat drijft haar? Je kunt wel degelijk gewoon regels opleggen aan deze bedrijf. Atte Jongstra fantaseert er als vanouds weer vrolijk op los in een boek over een schrijver die zich in Rome op de Friese oergeschiedenis stort. Ik schrijf er graag over. Tenminste, ik heb er veel plezier aan gehad. Lidewij de Paris is ongetwijfeld weer heel enthousiast over een paar boeken en politiek commentator Kees Boonman over de Haagse grenzeloosheid. En dat is net het dilemma, waar is de ondergrens? Max Nieuwsweekend straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken.

een beetje voor de mensen die gisteren voor 11 naar bed gingen en nu pas wakker worden. Maar het Nederlands elftal speelde gisteravond dus gelijk tegen Frankrijk. In het stadion in Leipzig bleven de ploegen steken op 0-0. Xavier Simons die scoorde, maar helaas voor Oranje keurde de scheidsrechter die goal af wegens hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries. En dat hield de fans na afloop nog altijd bezig, merkte verslaggever Danny Simons. Een beetje bloedeloos, een beetje allebei net niet, net wel. Het leek ook of iedereen helemaal blij was uiteindelijk met 1 puntje. En dat is eigenlijk best jammer. Ik denk eigenlijk dat het wel terecht is dat het gelijk spel is. Ook al vond ik het wel raar dat het een afgekeurd doelpunt was voor Nederland. Want als je hier zit, zie je niet of het ook daadwerkelijk buitenspel was. Wat was het volgens jou? Ja, echt niet goed genoeg kunnen zien. Maar volgens de appjes die ik heb binnengekregen was het onterecht. Goed, de VAR heeft het gecheckt en het duurde een poos. Zo, duurde nogal. Ja, duurde nogal. Hoe zat u erbij? Jammer. Onder het bier, want wij hadden hem al lang gevierd. Dus iedereen was zeiknat van het bier. En helaas, we hoopten natuurlijk dat we hem 2 keer konden vieren. Maar ja. We hebben gejuicht alsof hij voor ons was. Ja, klopt. En hij was voor ons hoor. Aan ons heeft hij niet gelegen. Komt beter. Komt beter. Goeie wedstrijd. Goeie wedstrijd, lijkt hij zegt. Ja, maar het komt beter. Wat komt beter? Ja, de middenveld was niet zo georganiseerd. En de aanval was heel traag in beweging. En wat voor tips zou je Koeman nog willen meegeven voor de volgende pot? Misschien sneller op de counter en wat meer naar aanvallend gaan spelen. Want het was nu wel heel erg traag in de verdediging en omschakeling. Depay op de bank. Nou, eerder die Depay eruit halen. Die jongen heeft zijn beste gedaan, maar niet. Niet veel. En dan Weghorst erin, die geeft tenminste wel pit voorin. Dus, En bepaalde spelers die je geen basisplaats meer gunt de volgende keer? Ik denk Xavi Simons. Waarom? Ja, hij ligt alleen maar te janken op het veld en hij zeurt heel veel. En hij vertraagt het spel ook veel te veel, vind ik. Dus ik vind dat hij van de bank, op de bank moet zitten. En verder voor de rest, wij gewoon de rest gewoon lekker erin. Volle bak gas. Want het is gewoon, volgens mij stond het best wel prima. En super. Stoer dat hij de paai wisselde. Want soms moet dat gewoon. We gaan voor de finale. We hebben nog een paar uurtjes voor we terug moeten, hè? En we gaan hem binnenhalen vanavond. Dat is noods in de kroeg. Zeg moed. We gaan hem halen. We gaan hem hangen. We kennen geen grenzen mee. Fans waren dat in Leipzig gisteravond met geschreeuwd of normaal uitgesproken. In elk geval tips voor de komende wedstrijd. Dinsdag is dat tegen Oostenrijk. Volgens sportcommentator Tom van het Hek staat Nederland na het gelijkspel tegen Frankrijk er niet slecht voor. Het is dit toernooi dat de beste nummers 3 ook doorgaan. En dan moet je wel heel theoretisch gaan rekenen met 4 punten als je dat niet zou halen. Dus in die zin is Nederland een grote stap verder gekomen. Want 4 maakt net wat zekerder dan 3. Maar ja, je wil natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen in die pool. Die Fransen zullen toch wat dat betreft tevredener zijn met het resultaat. Omdat die de Polen nog krijgen die een hele matige indruk maken. En ook al bijna een beetje uitgespeeld zijn dit toernooi. En Nederland krijgt Oostenrijk. En dat is echt een hele andere opponent dan Frankrijk. Dat is een beetje, mensen denken, ach Oostenrijk. Maar Oostenrijk laat goed voetbal zien tot nu toe. Heeft een aantal sterke wedstrijden. Heel erg fit. Jaagt de tegenstander bij sommige fases heel erg op. Kortom, dat wordt nog een hele interessante wedstrijd. Nederland gaat in ieder geval door. Daar lijkt het nu wel op. Maar of dat als nummer 1, 2 of 3 is, nou ja, goed, dat moet dan allemaal blijken aanstaande dinsdag. Maar het is geen gemakkelijke wedstrijd. En Nederland-Oostenrijk wordt weer een hele evenwichtige wedstrijd. Die wel eens weer op een beetje op dezelfde wijze zou kunnen verlopen. En de vraag is dan, ja, die Oostenrijkers ook, of die met die 3 punten, die zullen met 4 ook weer tevreden zijn. Dus die zullen misschien ook weer wat minder risico. Dus misschien krijgen we ook wel een heel veilig gelijkspelwedstrijdje te zien. Bondscoach Ronald Koeman intussen die maakt zich zorgen over het onnodige balverlies dat Oranje leed tegen Frankrijk. Dat was niet tegen Polen, maar dat was nu wel. En dat ligt aan het feit dat dit het allerhoogste niveau is. Dat je keuzes moet maken, dat het waarschijnlijk sneller is, dat de ruimtes iets kleiner liggen. Kleiner zijn, ja, dan maken we meer fouten. Maar hoop je dan meer te zien van bijvoorbeeld iemand die op topniveau speelt, Memphis, ja, die toch een hele moeilijke eerste helft kent? Ja, dat klopt. Maar is onderdeel van het elftal, is een aanvaller die gevoed moet worden. En het is duidelijk dat ik vond dat we voetballend vandaag niet ons niveau hebben gehad. Maar dan moet je wel meenemen tegen wie je speelt. Dat zei Ronald Koeman tegen Jeroen Stekelenburg. En sportcommentator Tom van het Hek die suggereert dat Koeman Depay de komende wedstrijd misschien wel niet moet opstellen. Wat mij betreft zou de beschermde status van Memphis Depay zeer ter discussie staan. Ja. En zou je zeker ook op een andere manier het voorin kunnen vullen. Omdat ik vind dat hij gewoon niet alleen nu, maar al een lange tijd gewoon te weinig levert voor de kwaliteiten die hij in het verleden wel heeft laten zien. Maar in het heden een stuk minder helaas. Zei Tom van het Hek. Dinsdag weten we meer. Nieuwe adopties zijn vorige maand per direct stilgelegd door demissionair minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming. Maar uit onderzoek van Investico en het onderzoeksprogramma Zembla blijkt dat de 500 procedures die al gaande zijn, 300 aan het begin van de procedure en 200 al wat verder gevorderd, dat die wel gewoon doorgaan. En er zijn zorgen over hoe verantwoord die procedures zijn. Evelien Veehof, verslaggever bij Zembla. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komen die zorgen over de lopende adopties vandaan? Nou, de commissie Joustra had in 2021 een vernietigend onderzoeksrapport over adoptie gepresenteerd, waaruit bleek dat er zoveel misstanden waren rondom interlandelijke adopties dat de overheid had weggekeken en toen is adoptie tijdelijk stopgelegd. En eind 2022 zorgde minister Weerwind ervoor dat ze toch weer verder gingen met adoptie. Mm-hmm. Maar daarvoor hadden ze dan een streng onderzoek gedaan om te kijken naar, kan het dan nu wel op een veilige manier? En ze hadden landenanalyses gedaan in een heel aantal landen. En daar kwamen dan uiteindelijk 8 landen uit waaruit nog wel geadopteerd kon worden. Maar er werd ook meteen bijgezegd door minister Weerwind, 100% garantie kan ik niet geven dat het helemaal veilig verloopt. En ze hebben dus van die landenanalyses gedaan en uit onderzoek van Zembla en Investico is gebleken dat die theorie die in die landenanalyse staat eigenlijk niet overeenkomt met de praktijk heel vaak. Nee. En dat gaat dan over de lopende zaken ook, hè? Dus dat gaat dan uit die landen, precies. En ja, want het is dus want het is op een gegeven moment is daarna ook weer echt helemaal stopgezet, maar er zijn nog 500 lopende zaken. Ja. En dat richt zich op een aantal landen. Jullie onderzoek richt zich met name op Bulgarije en Hongarije. Waarom die twee landen? Nou, het viel ons op dat adoptie uit Europese landen, dat er uit die 8 landen waar het nog uit kon, dat daar ook Europese landen tussen stonden. Waaronder dus Bulgarije en Hongarije. Terwijl in het Haagse adoptieverdrag is afgesproken dat landen altijd eerst voor hun eigen kinderen moeten zorgen voordat die internationaal geadopteerd worden. En wij vonden dat wel frappant dat dan Europese landen nog op die lijst staan. Want je zou zeggen dat die toch wel zelf hun opvang eerst goed voor elkaar zouden hebben. Hè? Dus dat ze dat zelf moeten kunnen. Mm-hmm. En in Bulgarije en Hongarije blijkt dan ook dat Roma-kinderen die veel vaker worden gediscrimineerd en daardoor die worden daardoor uit huis geplaatst. En die worden dan vervolgens geadopteerd. En die discriminatie daar is zo groot dat Bulgaarse adoptieouders ook liever geen Roma-kinderen willen adopteren. En in Bulgarije horen we zelfs dat 80% van de kinderen die op de internationale adoptielijst staat van Roma-afkomst is. En in de landenanalyse staat dan bijvoorbeeld ook dat pas wanneer binnen het jeugdstelsel alles is geprobeerd om een kind in een gezin te laten opgroeien, komt het kind in het register voor lokale adoptie en dan vervolgens internationale adoptie. Mm-hmm. Maar wij zagen juist dat dat in de praktijk dan weer niet zo is. Nee, dus in het voorbeeld van Bulgarije bijvoorbeeld, op het moment dat zij de positie van Roma beter geregeld zouden hebben, dan zouden die kinderen überhaupt niet ter adoptie worden aangeboden. Nou, of dat die ouders dat die hulp krijgen van hoe ze misschien hun kind beter zouden kunnen opvoeden. Of hulp, bijvoorbeeld soms is het ook gewoon armoedeproblemen. En als je dan bijvoorbeeld hulp hebt voor kinderopvang of dat soort dingen, dan kun je al veel beter voor je kinderen zorgen. Ja. En kan je wel zelf voor je kinderen zorgen. Of binnen de community, in plaats van dat het echt zo'n heftige maatregel is dat ze uit huis worden geplaatst en vervolgens geadopteerd. Want eenmaal uit huis geplaatst en geadopteerd, ja, dan komt een kind eigenlijk nooit meer terug bij zijn eigen familie. Nee. Nooit meer echt. Nee. Er is zelfs een Bulgaarse hulporganisatie die heeft een brief gestuurd aan de missionair minister Weerwind. Wat stond er in die brief? In die brief stond dat ze het beter zouden vinden als het jeugdbeschermingsstelsel zou worden geholpen door Nederland aan Bulgarije. Dus helpen met die kinderen eigenlijk in het land te houden. Mm. In plaats van kinderen te adopteren naar Nederland. Daar hebben ze eigenlijk meer aan om die kinderen ook in Bulgarije te houden. Ja. Dan dat die allemaal geadopteerd worden. Klinkt op zich logisch. Jullie hebben demissionair minister Weerwind om een reactie gevraagd. Kijk, ik heb veel voorstanders en tegenstanders gesproken. over interlandelijke adoptie. En het is een ongelooflijk moeilijk besluit wat we moesten nemen. En daar zijn we niet over één nachtje ijs gegaan. Dit moest een zorgvuldig en goed proces zijn waar we over hebben nagedacht en alle belangen hebben gewogen. En zo'n signaal, neemt u dat dan serieus? Volstrekt. Maar ik ben ook een bestuurder om beslissingen te nemen. En je weegt en je bekijkt en je maakt keuzes. En die leg je ook nadrukkelijk voor. En het parlement kan mij daarop aanspreken. Frank Weerwind was dat. Toch nog even één vraag. Want die 500 lopende adopties, kunnen die, als je het allemaal overziet, nog verantwoord worden afgemaakt? Nou, heel veel internationaal of mensenrechtsexperts zeggen wel van dat kan eigenlijk niet op een verantwoorde manier. Hè, want op zich moeten er ook een land moet een procedure hebben. De afstandsprocedure moet goed geregeld zijn, waarin ouders kunnen laten weten dat ze hun kinderen terug willen. Dat moeten ze dan binnen 6 maanden laten weten, bijvoorbeeld. Maar het probleem is heel vaak dat die ouders niet goed op de hoogte zijn van wat die procedure is. En omdat ze niet goed worden geïnformeerd, hè, of omdat ze bijvoorbeeld niet goed kunnen lezen. En Hongarije lijkt bijvoorbeeld ook weer op belangrijke punten niet voldoen aan internationale wet en regelgeving. Onder andere omdat kinderen vanwege armoede uit huis worden geplaatst. Sure. Dus er zijn wel vraagtekens bij te stellen, zeker. Ja, Evelien van Veehof, dank. Verslaggever bij Zembla, want dat is het programma waar u naar moet kijken als u veel meer wil weten. En dat kan morgenavond op NPO 2. Die uitzending die begint om 8:08. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Bij een aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza zijn gisteravond zeker 25 mensen gedood en 50 mensen gewond geraakt. Dat meldt het door Hamas bestuurde ministerie van Volksgezondheid, correspondent Nasra Habiballah. Wat is daar gebeurd? Ja, een veldhospitaal van het Rode Kruis is daar beschoten. Maar om dat veldhospitaal heen staan allemaal tenten van Palestijnen die daar hun toevlucht hebben gezocht. En inwoners van het kamp die zeggen dat er in eerste instantie een enorme knal te horen was door munitie dat bij dat veldhospitaal neerkwam. Dat veel bewoners vervolgens uit hun tenten kwamen om te kijken wat er allemaal aan de hand was. En dat ze vervolgens zelf onder vuur kwamen te liggen doordat er nog meer munitie werd afgeschoten. En een van de inwoners van het kamp zegt tegen persbureau Reuters dat de aanval kwam vanuit het Israëlische leger. Dat die twee Israëlische tanks vanaf een heuveltop op het kamp geschoten zouden hebben. Ja, daarover zo meteen. Eerst even dat kamp, Al-Mawasi, dat werd gezien als een veilig gebied. Ja, dat klopt. Het is een stuk land dat is aangewezen als humanitaire zone of veilige zone, waar Palestijnen uit vooral de omgeving van Rafah juist toe werden opgeroepen om naartoe te vluchten. Dat gebied, ja, volgens hulporganisaties, die hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd dat het helemaal niet geschikt als zo'n veilige zone. Mensen leven daar onder erbarmelijke omstandigheden. Het is er vol. Er zijn praktisch geen voorzieningen. Dus het is ook heel erg lastig voor hulporganisaties om daar noodhulp te verlenen. En daarnaast zeggen lokale journalisten dat die zones alsnog regelmatig worden aangevallen. Dus dat die gegarandeerde veiligheid dus eigenlijk niet klopt. En daarbij zijn er ook nog eens onduidelijkheden over de grenzen. Dus waar dan precies die humanitaire zone stopt. Tja. En dat lijkt ook nu weer het geval, want verschillende media die melden dus dat dit tentenkamp en dat veldhospitaal binnen die zone liggen. Persbureau EP zegt weer dat het er net buiten lag. Dus ja, er blijft toch veel te doen over die zones. Ja, er staat ook niet een bordje, neem ik aan, met hier begint die zone. Maar ik hoorde je ook praten over de vraag wie die aanval heeft uitgevoerd. De Israëlische tanks, zei je, die zijn gezien. Heeft het Israëlisch leger gereageerd? Ja, gisteravond zijn ze met een verklaring gekomen en daarin zeggen ze dat uit een voorlopige eerste onderzoek blijkt dat er geen aanval is uitgevoerd door het leger binnen die humanitaire zone. Maar dat ze dat nog verder onderzoeken. Maar ja, dat blijft dus nogal vaag, want in die verklaring stond niet of ze dan in de buurt van die zone wel een aanval hebben uitgevoerd. Dus het kan dus zijn, ja, wat je zei, er staat geen bordje of zo, dat dit kamp net buiten die grens van die zone lag. Dus dat blijft onduidelijk. En of en wanneer het leger daar dan meer over duidelijk maakt, dat is afwachten. Want

ticket to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Als je voor het raam staat en je loom uitrekt en bedenkt dat het eindelijk zomer wordt. Happiness was dat, van Jonathan Jeremiah. Zuid-Holland maakt zich op voor het varend Corso Westland. Verslaggever Roel Pauw in Honselersdijk. Wat zie je, ja. Wat gaat er gebeuren? Nou, hier liggen 47 boten klaar voor het varend Corso. En dat is al de 25e keer dat ze dit doen. Ik sta nu naast een boot. Dat is de aankondigingsboot. Die is helemaal opgetuigd door Ab Rood en zijn mensen. En die is vol gehangen en gestoken met... Gladiolen. Ja, zegt u het maar. Gladiolen. Rob Baan, want u bent de voorzitter van het varend Corso. Dus ja. u moet dit weten. Rozen. Ja. Anja zie ik. Ja. Zie jij nog wat? Allium, ja. Vrouwenmantel. Ja, en heel veel groen. Verder om mooi te steken. Ja, het ziet er prachtig uit. Ja. Ziet er prachtig uit. Corso, dat klinkt een beetje, mag je dat zo zeggen, ouderwets. Maar tegelijkertijd is dit ook wel een presentatie van high-tech. Het is bloemen, planten, dat is modern. Dat is innovatie. Het is be good and tell it. Dit is de modernste industrie in de tuinbouw in de wereld. Het ASML... van de tuinbouw is in Nederland. Zo heeft Klaas Knot het genoemd, recent, bij een bezoekje aan het Westland hier. Ja, hij is hier geweest, 14 dagen terug. En toen is er een discussie geweest van, waar heb je het nou over gehad in Buitenhof? En die zei dus echt van, nee, ik weet dat dit het high-tech gebied is. En de Silicon Valley, het ASML van de tuinbouw. Ja, en dat heb je nodig, want we hebben te maken met klimaatverandering. Ja. De mensen die op de volle grond hun groenten en planten aan de grond moeten ontworstelen, die weten er alles van. Het is allemaal klets en kletsnat. Ja. Jullie doen het allemaal onder glas, gecontroleerd. Ja. En dat is de toekomst voor voedselzekerheid, voor als je nog een bloemetje op je vaas wil hebben. Ja, als je in Brussel praat over de kassenteelt, snapt eigenlijk niemand waar het over gaat. Want wij zijn uniek erin in Nederland, die glazen kassen. Dus er is ook geen echt departement voor. Dus we noemen het tegenwoordig het Closed Environmental Agriculture. Dat om aan te geven van wij zijn afgeschermd tegen de buitenwereld. Tegen het klimaat. Tegen het klimaat. En we werken met het klimaat. Want wij gebruiken de warmte van de zomer om onze kassen 's winters te verwarmen. We slaan dat op. Dus we werken heel slim met energie. En om jaar rond te kunnen produceren. Ja. Tegelijkertijd hebben jullie als Corso ook wel een klein beetje last van de barre weersomstandigheden in Europa. Want deze bloemetjes, op sommige boten las ik zitten 10.000 stelen. Dus 10.000 bloemen die, vertelde u me net, 1 euro per stuk kosten. Ja, waarom zijn ze zo duur? Nou ja, we gebruiken de mooiste bloemen van de wereld. Dus dan kan je niet de goedkope dingen nemen. Maar de bloemen zijn duur, omdat Europa heeft ook een probleem met klimaat. Mm-hmm. Dus er zijn de producten in de kast die er altijd zijn, die zijn schaars. Dus dan gaat de prijs omhoog. Dat is de veilingwerking. Ja, omdat de bloemen die in Frankrijk worden geteeld in de volle grond verpieteren. Ja. Is er meer vraag naar jullie bloemen, om het even zo te zeggen. Ja. En daarom... gaat de prijs omhoog. Prijs omhoog. Dat is voor het Corso even vervelend. Ja. Maar voor de handel is het misschien wel weer goed. Ja, kijk, en heel veel boten zijn ook van tuinders gedaan. Dus die hebben natuurlijk weer hun eigen bloemen bij zich. En als de prijzen goed zijn, kan je het makkelijk weggeven. Hè? Ja. De komende drie dagen gaan deze bootjes hier rondvaren. Waar komen ze allemaal langs? We doen vandaag een rondje Westland. Dus als je echt nou wil genieten van het Westland, dan moet je nu naar het Westland komen. Dat is een mooi rondje. Er staan echt 100.000 mensen langs de kant. En morgen gaan we nog de Delft heen. Een grote rondje om. Maar Delft is ook een schitterende plek om ons voorbij te zien komen. En het is eindelijk is een beetje mooi weer. Ja, gisteren niet. We zijn gisteren verzopen. Dat kan je gerust zeggen. Maar de spirit is goed. De meiden blijven dansen. De muziek gaat door. De grappen worden gemaakt. We kunnen er heel goed mee omgaan. En morgen schijnt de zon. Dat beloof ik u. Rob Baan vanuit Honselersdijk. Zij verslaggever Roel Pauw. 3 voor het weekend. Nou, kunt u er geen genoeg van krijgen? We pakken de voetbalagenda voor vandaag er even bij. Georgië, Tsjechië om 3:00. Turkije, Portugal om 6:00. En België, Roemenië om 9:00. Dat wordt misschien een interessante wedstrijd, want België heeft wat goed te maken. De eerste wedstrijd die verloren ze, en dat was tegen Slowakije. Max Verstappen die probeert vandaag pole position te veroveren in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje. Daarvoor is er nog een vrije training. En in Londen demonstreren milieuactivisten voor herstel van de natuur. Actie wordt ondersteund door verschillende natuurbeschermingsorganisaties als het Wereld Natuurfonds, National Trust en Extinction Rebellion. Dat is in Londen en dat is later vandaag. Want eerder vandaag is er het nieuws zometeen met Jeroen Tjepkema. En daarna het nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Een zonnig weekend. Jee. Maak er wat moois van. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen.